Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր երեկոյան հայրաքելական եկեղեցիներում կմատուցվի ճրակալույզի պատարակ, որով կավարտվի մեծ պահքը։ Պատարակից հետո կկատարվի Սուրբ Հարության նախատոնակը, կտրվի զատկական ավետիսը, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Վաղն արդեն հանդիսավորապես կնշվի Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, կմատուցվի տոնական Սուրբ և անմահ պատարակ։ Բարեկամներ հարության խորհրդի շուրջ զրույցի են գրավիրել Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհտեր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սրբազան հայր վաղը քրիստոնյա աշխարհը կնշի Քրիստոսի հարության տոնը։ Փորձենք հիշել ավետարանական դրվագը Քրիստոսի հարության եւ փորձենք նաեւ վերարժեւորել մեր ունկնդիրների համար։ Նախ օրեջ ես կամենում եմ մեր բոլոր արցախցիներին ի սրտե շնորհավորել այս աշխարհի ամենամեծ ամենաուրախ լուրի առիթով։ Եվ իսկապես ի սրտե մեր եկեղեցանից բերում եմ այս լուրը, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Որպեսզի մենք հասկանանք, ինչն է տարբերությունը քրիստոնեության եւ այլ կրոնների, ապա դա առաջին հերթին Քրիստոսի հարությունն է եւ ապա համբարձումը։ Բոլոր կրոններում խոսում ենք, պիտի հոգին փրկենք, հոգին պիտի հավերժ ապրի։ Իսկապես ոչ մի մարդ մահվան հետ չի կարողանում հաշտվել, մանամտ մանուկ երեխաները։ Կարծես թե մի ամենախորտ բանն է մահը, որը ոչ ոք մտքով, հոգով չի ընդունում, որտեղ մենք դրախտենի հիշողություն ունենք ամեն մի մարդ, ադամական հիշողություն մինչև իր անկում ապրելը։ Աստված մարդուն ստեղծեց հավերժության, հավիտենականության համար, բայց ցավոք սրտի, մեկ մեղքի պատճառով, որ Ադամ եւ Եվան գործեցին, մարդ դարձավ մահկանացու։ Մեղքի պատճառով մահը մտավ աշխարհ, եւ մարդ դարձավ մահկանացու։ Չէր կարող մեղավոր մարդը դրախտում հավիտենականության կատարելության աշխարհում մեղքի հետ միասին ապրել։ Դրա համար զրկվեց նախ եւ առաջ մարմնական հավիտենականությունից։ Ասենք Ադամ ապրեց ընդամենը 930 տարի, կան ուրիշ դեմքեր հին աշխարհից, որ 957 տարի ամենաշատ ապրեցին, բայց դեզեթե կյանքը կարճացավ, մարդու մարմինը կոպտանալով կոպտացավ, բազմաթիվ շնորհներից մարդ զրկվեց։ Մենք չենք կարող իրերի կենթաների էությունը ներթափանցել, չենք կարող մտքեր կարդալ, պայծառատես լինել, օդում ճախրել եւ այլն, չենք կարող ստեղծագործել։ Ստեղծագործել ես ինքն ասում եմ արարել ինչպես Աստված, որտեղ Աստծո նախախնամության մեջ մարդ արարածը պետք է հավերժ ապրեր, կատարելագործվել, դառնար Աստվածամարդ, դառնար կիսով չափ Աստված եւ դիեզերքներ ստեղծեր, բայց դեղի ունեցավ այս ցավալի ողբերգությունը։ Ի տարբերություն այլ կրոնների, քրիստոնեությունը յետադարձի խնդիր է դնում, ինչպես մարդու վերադարձնենք մարմնական հավիտենական կյանքը։ Եվ դա դարձավ իրականություն միայն Քրիստոսի հարությամբ, որը մեզ հարավերում է դեպի հավիտենական կյանք իր հարությամբ, եթե մենք հաղորդակից ենք Քրիստոսին, մկրտված ենք, անմեղ ենք ապրում, ապա կարողանում ենք ապաշխարել, ազատվել բոլոր մեղքերից, մենք ուրեմն հնարավորություն ունենք դատաստանի ժամանակ ընդհանուր հարության օրը մեկել մարմնապես հարություն ստանանք, եւ դրանից հետո ապրենք հարության մարմիններով, որից հետո մենք արդեն պետք է աստվածացնենք մեր ոգին, աստվածացնենք մեր մարմինը, աստվածացնենք նյութական աշխարհը։ Ահա թե ինչու Աստված մարդ արարածին կոչեց թագն ու պսակ առաջագործության։ Եթե հրեշտակները, հոգևոր էակները պիտի աստվածացնեն իրենց ոգեղեն էությունը, մարդ արարածը կրկնակի խնդիր ուներ։ Նա պիտի կարողանար, մարդ արարածը պիտի կարողանար ոգեկանացներ մարմինը, աստվածացներ մարմինը, եւ ապա աստվածացներ իր ոգին, դրանով ավարտելով մարդու աստվածացման խնդիրը, մարդ արարածը պիտի այս նյութեղեն աշխարհը ոգեկանացնի եւ պիտի հետագայում աստվածացնի։ Իր խնդիրը կրկնակի ծանր էր, քանզ թե հրեշտակների, դրա համար մարդը կոչվեց թագն ու պսակը։ Քրիստոսի հարությամբ մեր այս ճանապարհը դեպի հավիտենականություն բաց է։ Պատճառը սա է, որ Քրիստոս մեզ կոչ արեց ավետարանից, ասելով. ես եմ ճանապարհը, ես եմ լույսը, ես եմ դուռը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ հացընկենած, ես հաղթեցի այս աշխարհը, առանց ինձ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Այո, մարդ կարող է իր սրտում, հոգում, մտքում հավատալ ասում, բայց եթե նա չի հավատում Քրիստոսի հառությանը, չի մկրտվում, նա չի կարող հավիտենականություն ստանա։ Քրիստոնյությունով է, որ մարդ պիտի հավերժ կյանքի քաղաքացի դառնա։ Այս է մեր տարբերությունը մեր կրոնի այլ կրոնների հանդեպ։ Միակ հրկական ճշմարիտ կրոնը սա է միակ ճանապարհը։ Եվ մենք պիտի ուրախ լինենք, որ մենք Քրիստոնյությանը պատկանող մարդիկ ենք։ Մենք հայերս կրկնակի, որտեղ աշխարհում առաջինն ենք պաշտոնապես ճանաչել այս կրոնը որպես ազգային պետական կրոն, ստացել ենք այս մեծագույն պատիվը, եւ մենք պիտի դառնանք ամենահազոր հավատացողները, դրա քարոզիչները, դրա պաշտպանը, դրա կրողը, եւ դրա համար է հառության տոնը մեզ համարվում աշխարհի մեծագույն տոնը, որտեղ այն փրկական է եւ նա է մեզ տանում դեպի հավիտենականություն։ Մարդու մտքի ցարգախ մի հարց կա. Ինչպես կարող է Աստված մեռնել։ Կար Աստված հավիտեններից առաջ եւ ինչու էր անհրաժեշտ Աստծուն մարդացնել, նրան տալ ֆիզիկական կյանք, ապա մահկանացու դարձնել եւ նորից հարություն տալ։ Սա ոչ միայն հեթանոսները կամ այլ ազգիներ, այլ կրոնի ներկայացուցիչները, նույնիսկ մենք ենք այս հարցը հաճախ հարցում, որպեսի նորից համոզվենք պատասխանի մեջ։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար, դժվար հարց է։ Մարդու մտքի մեջ կարող են հակասություններ մտնել։ Աստված հավերժ ապրում, Աստված չի կարող մահանալ։ Ինչպես կարելի ասում խաչել։ Աստված է, հավիտենապես ապրող էություն է։ Մարդը այլ փրկագին չուներ։ Չկար աշխարհում մի մարդ, որ կարող էր իր վրա վերցնել ամբողջ մարդկության մեղքերը, ինքը քավել եւ այդ կյանքի բանալիները ունենալ իր ձեռքերի մեջ։ Եվ դրա համար ստիպված եղավ անսահմանը մարդու արմին առնել, դառնալ սահմանափակ, հավերժը դառնալ մարդկային եւ մահկանացու, բայց մահկանացու մարմնով, ոչ թե աստվածային հոգով, ոչ թե աստվածային էությամբ։ Այո, ինքը ապրեց 33 տարի ֆիզիկական մարմնով, ոչ մի մեղ չգործեց եւ իրեն տարան դեպի խաչելություն։ Իր արյունը թափեցին խաչի վրա։ Մարմինը ֆիզիկապես անցավ մահով, ինչպես բոլոր մարդիկ, անցավ բոլոր մարդկային կյանքի փուլերով, էտապներով։ Բայց երբ որ խաչեցին իրեն, ինքը իր հոգով մտավ դժոխք եւ ավիրեց դժոխքը։ Քանդեց դժոխքի կապանքները, եւ նրանք, ովքեր դժոխքում ապաշխարել են եւ հոգով մտքով պատրաստ են մկրտվելու, իրենց ազատություն տվեց, փրկություն տվեց հենց ինքը Քրիստոս։ Որտեղ փրկագինը սա է, Աստծո որդին Աստված մեր արարիչը, ինքը գնաց դեպի մահ, այդ գինը վճարեց եւ սատանայի ձեռքից մահվան ու կյանքի բանալիները խլեց, ինքը իր վրա վերցրեց անցյալ, ներկա եւ ապագա մարդկության բոլոր մեղքերը։ Սա մատաղն էր ողջ մարդկության համար։ Դրա համար ենք ասում, Քրիստոսը ամենամեծագույն մատաղն է։ Միակ փրկագինը սա է։ Ուրիշ հնարավորություն փրկվելու մարդ արարածը չունի, չէր կարող փրկվել մարդ։ Այդ դեպքում ինչու Գողգոթայում մահվան խաչի վրա նա կանչեց Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Ինչու թողորզիս։ Այո, ինքը դիմում է Հոր Աստծուն, ցույց տալու, որ ինքն ունի կատարյալ մարդկային էություն, որ մարդն էլ, Աստծո որդին էլ պիտի դիմենք Հոր Աստծուն։ Ինքը, հիշում եք, նաև մի այլ բան ասեց Գեցեմանի պարտեզում. Տեր Աստված, զանցար ինձանից այս գավաթը, այս առաքելությունը, որտեղ գիտի, որ պիտի մատնվի, պիտի գնա դեպի խաչելություն։ Այսինքն նրան սպասվող տանջանքները, սոսկումները նաև սրանք էին պատճառը։ Այո, ինքը դա գիտեր, բայց ինքը ինչ ասաց. «Թող քո կամքդ լինի Հայր Աստվածին»։ Ես ամբողջ աշխարհի միտքը տվել է Հայր Աստված, իրականացրել է Որդի Աստված Քրիստոս եւ կատարել գործել է Սուրբ Հոգի Աստված, բայց որպես Աստծո մի մասնիկ, որպես մասն Աստծո, մեր արարիչ Քրիստոս ինքը կամովին, որին անվանում ենք Որդի, գալիս է դեպի զոհաբերություն։ Ամենաթանկագինն է Հայր Աստված Որդուն զոհաբերում է, որպեսզի իր արարածին փրկի, ինչպես Աբրահամ, Սահակ, հիշում եք Աբրահամ հավատարմություն ապացուցելու համար պատրաստ էր իր Որդուն զոհաբերելու։ Այդպես էլ մեզ համար դա կատարվեց։ Սրբազան հայր, այս աշխարհում, ֆիզիկական նյութական աշխարհում, երբ մենք ծնողներ ենք, արդեն ունենք երեխաներ, նրանց հետ մի փոքրիկ տհաճ դեպք է կատարվում, մենք ցավ ենք ապրում, առավել ցավ, քան նրանք մեր երեխաները, նրանց մատը փուշը մտնում եւ մենք այդ փուշը մեր սրտի մեջ ենք հզգում։ Կարելի է խոսել, իմանալ, փորձել հաղորդակից դառնալ Հայր Աստծո տառապանքներին, արդյոք ինչ էր զգում նա, երբ խաչվում էր իր որդին։ Դուք պատկերացրեք, որ այդպիսի խորը ցավ մենք չենք կարող զգալ, որտեղ մենք աստվածային էություն չունենք տակավին։ Մասամբ կարող ենք մի քիչ պատկերացնել։ Բայց կա գրավ հնարավոր աղբյուր որևէ տեղ, որով մեզ ցուցաներ այդ առապանքները, հայրաստո առապանքները։ Չկա այդ նկարագրությունը։ Ես թերևս որևէ դրվագում չեմ հանդիպել։ Այսպիսի նկարագրություն չկա, բայց մենք գոնե մտովի կարող ենք մի քիչ պատկերացնել, եթե մենք ծնող ենք, մեր երեխային սպանում են, զոհվում է մեր երեխան, մեր երեխան տանջանքներով մահանում է, որքան վիշտ ու ցավ է ապրում ծնողը։ Երբեմն ծնողն էլ կյանքից զրկվում է այդ ստրեսներին չդիմանալով։ Մենք դա գիտենք ու դա պատկերացնում ենք ֆիզիկական ցավ։ Բայց դուք պատկերացրեք, կա ցավ մարդու հոգու համար, բայց աստվածային ոգու համար այդ խորությունը մենք չենք էլ կարող ըմբռնել։ Պատկերացրեք, որքան դա ավելի ծանր է, ծանր է, բայց Հայր Աստված գնում է դեպի դա։ Մեզ սիրելուց եւ իմ մարդուն ինչու ինք այդ հնարավորությունը տալիս։ Անդրանիկ հրեշտակին, որ դարձավ սատանա, նա կամովին մեղքի մեջ մտավ, հակառակվեց Աստծո կամքին։ Մարդը ոչ, մարդուն խափեցին, մարդը խափվեց, դրա համար Աստվածին այն հնարավորություն է տալիս ետադարձի փրկվելու, եւ դրա համար մեծագույն փրկագինն է վճարվում մարդուն փրկելու համար։ Եւ մենք տեսնում ենք այդ փրկագնի արդյունքը։ Քրիստոս հարություն արավ, ինչու հարություն արավ, որտեղ ինքը ոչ մի մեղ չի գործել, մահը կատարել ամեղության վրա իշխանություն չունի, մահը չկարծավ իր ջիրանների մեջ պահել կատարությունը, սրբությունը, կատարյալ ամեղությունը, նա զորություն չունի դրա վրա, դրա համար Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Սրբազան հայր, ֆիզիկական կյանքում մենք շատ ենք լսում, այս ինչը խաղաղ ննջեց։ Քրիստոս լինելով բացարձակ անմեղ, սոսկալի մահ ունեցավ, եւ մարդը մահացու մեղքեր ունենալով, երբեմն ասում ենք, այս ինչը ննջեց խաղաղ։ Մենք որ դեպքերում ասում մարդ մահացավ խաղաղ։ Առաջին տարական բանը մարդկային առումով։ Մեր ծնողները կամ պապեր տատեր ասում են, աչքերս չոր գնամ այն աշխարհ։ Այսինքն լա չնեմ, որպեսզի երեխա թորան կորուստ չունենամ։ Առաջին հենց դա է։ Երկրորդ, մարդկա, որ հանգիստ ժպտում է, աչքերը փակում է եւ հոգին ավանդում է ժպտալով։ Այսինքն ցավ չի ունենում մահվան ժամանակ, տանջանք չի ունենում, տարապանք չի ունենում, ասում ենք երանի մահով գնաց։ Եվ կա այլ տեսակի խաղաղ հոգին ավանդել։ Հաճախ սրբերը գտնելով այս երկրում հանգարց հոգու աչքով տեսնում են, որ օրինակ ինչպես Մակար Մեծը տեսնում է, որ Սուրբ Անտոնիոսի հոգին հրեշտակները տանում են, եւ նա ուրախանալով ասում է. «Օ՜, մեր մեծն Սուրբ Անտոնիոսը հոգին ավանդեց եւ գնում է դեպի երկինք»։ Հոգու աչքով տեսնում են այդ սուրբ թրիճկը, այդ պայծառ հոգու թրիճկը, որ խաղությամբ սլացիկ դևով ընթանում է դեպի երկնային Երուսաղեմ։ Կա այդպիսի նաեւ։ Այս խաղաղ մահվան հետևում չկա հոգևոր անհանգստություն։ Այդ Դատաստանից հետո ինչ որ պետք է որ լինի։ Եթե մարդ բարի կյանքով է ապրել, եթե նա աշխատել է մեղքերը քավել, կյանքում ապաշխարել, իրեն զարդարել առաքինի բարի գործերով, նա ուրախ է մահը ընդունելու, որտեղ գիտի իր բարի վաստակ աստծուց կստանա։ Նա խաղաղ հոգով է գնում, անխռով, նույնիսկ միջև մահանալը հաստում է ապաշխարել, հաղորդություն ստանալ, հաստում իր վերջին աղոթքանել։ Մենք նույնիսկ հատուկ աղոթքերի շարք ունենք, որտեղ մենք ասում ենք Տեր Աստված, անպատրաստ չգամ, վերջին հաղորդությունս հասցնեմ ստանամ, վերջին աղոթքս հասցնեմ անեմ, նոր հոգիս ավանդեմ, եւ Աստված տալիս է։ Ունենք բազում սրբեր, որոնք ասում են, ես ուզում եմ նահատակություն ստանամ, ինչպես մեր Իշխան Ջալալ Դոլան, Գանդասարի հիմնադիրը, որ ասաց, Տեր Աստված, ամեն ինչից գոհ եմ, թող վերջում հավատքի համար նահատակվեմ, եւ ստացավ, ինքը երանի մահով գնաց, եւ մենք սուրբ նշաններով իր նշանները կտանք, որ սրբության մասին է խոսում։ Մարդիկ, որ շատ լավ գիտեն իրենց մահվան ժամը եւ օրը, այդ մասին գիտեր իմ պապիկը, նա խորոք բոլոր թորների երեխաներին կանչել էր, բոլորի հետ նստեց սեղան, ցերեկը ճաշեց, բոլորը սպասում էին ինչ պիասի, գնաց պարկեց, ասեց շորերս փոխեք, հորս էլ ասաց, խաչատուր, մի ժամ հետո կգաս։ Հայրիկս կես ժամ հետո մտավ, տեսավ պապը պարկած, ձեռքերը խաչաձև կրծքին դրած, հոգին ավանդել էր, չէր ասում, որ պիտի այսօր մահանամ, բոլորին տեսավ եւ հրաժեշտ ու եւ խաղաղ կերպով, հայրս էլ մի 28 օր առաջ ինձ ասում էր, մամային էլ էր ասում, գնալու եմ շուտով, մեկ էլ զարմանում էինք, մորս ասում էր, աղջիկ ջան, հարս ջան, ասում է, ես գիտեմ ուր եմ գնամ, ինձ ցույց են տվել, լավ տեղ եմ գնում, լատ չնեք, լա ցուկոտ չտեսնեմ, գնալ եմ հորդ մորը տարսեմ, ինչ հարսություն ես արել, ինձ էլ ասում էր, չթողես քույրերս լաց լինեն, մորը չթողես սև շոր հագնեն, ինձ էլ չտանես չարդախլու թաղես, քանի որ մեր հայկական ձեռում չի հողը, պատշաճ քաղաքավարի թաղումոս կանես, զարմանում եմ, հաստատ գիտեր ինքը, մարդիկ կա, որ դա էլ գիտեն, եւ ես մահվան մղճակալին 4 ժամ առաջ նստած էի պապայի մղճակալի կողքը, ժպիտով գնաց, ժպտաց ու հոգին ավանդեց, գիտեր եւ սպասում էր։ Սրբազան հայր, ինչ աղերս ունի Քրիստոսի հարությունը հրեական զատիկ տոնի հետ, որովհետև մենք ասում ենք զատիկ է լինելու, չենք ասում Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնն առաջկայում։ Հիմնականում զատիկ ենք ասում։ Հին հրեական բառն է Պասեկ բառը, Պասխա, որ հայերեն թարգմանում ես Պասեկը զատելն է, զատման նշանը, որ Եգիպտոսում հրեաները իրենց դրան վրա խաչի նշան էին անում այն ժամանակ, որ հրեշտակը գա հրեա մանուկներին չկոտորի, տեսնելով խաչի նշան, զատման նշան, եւ իրենք ի պատիվ դրա գառնուկներ մորթեցին։ Քրիստոսն էլ աշխարհի ամենամեծագույն գառնուկն է, մատաղացուն է։ Դա մեզ հիշեցնում է գառն Աստծո մատաղացուն։ Այդ իմաստով ենք մենք կրկնում զատիկ բառը։ Սրբազան հայր, մենք հաղթահարեցինք մեծ պահքը, հաղթահարեցինք ավագ շաբաթը եւ վաղն արդեն ասելու են Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Ինչ է սպասվում հարության տոնին, ինչպես ենք տոնելու մեր ժողովրդական եկեղեցական ավանդույթի համաձայն։ Նախ եւ առաջ մենք բոլորին պիտի փոխանցենք այս մեծագույն ավետիսը, եւ ամեն մի հայ մարդ մասնակցելով Սուրբ Պատարագին, ստանալով այս բարի ավետիսը, երբ որ գնա իր օջախ, իր ծանոթներին, բարեկամներին, ում որ էլ տեսնի փողոցում, բակում կամ աշխատանքի վայրում, պիտի ասի, ձեզ եմ մեծ մեծավիտիս, պիտի փոխանցի այս մեծագույն լուրը, դառնա տոնակից, տոնախմբակից, ուրախակից։ Երկրորդը, հոգով պիտի ցնցա եւ ուրախանա, իմանա, որ դա մեր ամենափրկական տոնն է, չկա այս տոնից ավելի մեծ տոն, մենք չենք կարող ավելի ուրախանալ, քան այս օրը։ Ինչպես են մարդիկ դա ֆիզիկական ոլորտում տոնախմբում։ Պատարագից հետո սկսում է ուտիկի շրջան։ Մարդ ուտելու առումով սահմանափակում չունի։ Առաջինը մենք եկեղեցի ենք բերում մեր հավքիտները ներկված, որոնք օրտնվում են։ Եվ մարդ գոնե մեկ հատ զատկական հավքիտ պիտի ճաշակի, որտեղ հավքիտը ներկված մեզ համար դառնում է խորհրդանիշ Քրիստոսի, որպես կյանքի բջիջ, կյանք տվող, մանավանդ հավիտենականության կյանք է տալիս Քրիստոս, որ մեզ այս հավքիտը հիշեցնում է հավիտենականության հնարավորությունը մեզ համար։ Առաջինը դա։ Երկրորդը, մենք հաճախ ժողովրդական ավանդություն կա զատկական փլավն ենք ճաշում եւ ներծլա ցորենն ենք ուտում, ցորենը, որ կյանքի իմաստն է, հատիկն ցորենո, ինչպես կա ցորենը խորհրդանշում է բուն Հիսուս Քրիստոսին, եթե ցորենը չմեռնի, հասկ չի տա, Քրիստոս մարմնով մեռավ, որպեսզի մեզ բոլորիս հավիտենական կյանքի կոչի, դրա համար մենք այդ ցլա ցորենն ենք ճաշակում։ Եւ ինչ ենք անելու ցլած ցորենը կրկնազատիկից հետո, պետք է շպրտենք։ Չէ, օգտագործում պահում չորացնում են, մենք օրինակ ուրենի ճյուղը որ վերցնում ենք, չէ, ծաղկազարդին, մենք նվազագույնը 1 տարի պահում ենք, այն չորանում է, այդ հետագայում ենք մենք արդեն հանում, ինչ որ միտեղ դնում անտառում, այգիում։ Մենք այդպիսի բաներ, որ եկեղեցում ստանում ենք, երբևիցե չպիտի տանենք, աղբաման նետենք, Աստված մի առասցե։ Նույնիսկ մատաղի մնացորդները, եթե հիշում եք, գլուխը, մորթին, թափանը, ոսկորները, մենք հող ենք փորում, հող եւ թաղում ենք հողի մեջ, կամ կրակի մեջ ենք վառում, կամ ծառայի դեպքում, եթե փոքր բանը, ոսկորները կրակի մեջ չեն կարող արել, լավ է կրակի մեջ վառել կամ հողի մեջ փոսփորել, թաղել, որպեսզի գազանների, շների բաժին չդառնա եւ չպղծվի։ Ինչպես մենք օրինակ, երբ որ երեխային մերոնից հանում ենք, թասի մեջ ենք այդ ջուրը լցնում, այդ ջուրը տանում ծառի տակ ենք լցնում կամ ծաղիկի տակ, սովորական հողի վրա չենք լցնում կամ գոյուղի չենք թափում երբևիցե։ Սրբազան հայր, մենք բոլորս Քրիստոսի արյան փրկագնվածներս ենք եւ նաեւ նրանք, ովքեր այսօր ննջում են եւ հաջորդ օրը հայտարարված է մերելոց, ինչպես ենք մեր ննջեցյալներին փոխանցում տիրոջ հրաշափար հարության ավետիսը։ Այդ օրը, մերելոցի օրը, գնում ենք հարազատներին գերեզմանոց այցելելու։ Երբ որ գալիս են գերեզմանոց, առաջինը ինչ պիտի անենք, պիտի գանք ասենք քեզ եւ մեզ, կամ եթե ներ բազում բարեկամների գերեզմանոցը, ասում ենք ձեզ եւ մեզ մեծավիտիս, Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Իրենք հոգով այնտեղ այն աշխարհում ստանում են այս զորավոր բարի ավետիսը, իրենց հոգին ցնցում է։ Եվ մենք պիտի աղոթք անենք, կամ եթե քահանա ենք հրավիրում, որ հատուկ ծես է կատարում, այդ ծիսակատարությունը զորացնում է, ավելի լուսավոր է դարձնում մեր ննջյացյալների հոգին, իրենք ուրախանում են, ավելի լուսավոր են դառնում, զորեղանում են եւ շնորհակալ են լինում մեզ դրա համար։ Պատկերացնում եք հոգիներին, հոգիների 30%-ը մարդիկ ավետիսը տալիս, իրենք ցնցում են, իսկ դխուր սպասում են, որ մենք էլ մեր լուրը տանք։ Եթե մենք չենք կարող հասնել, ես չեմ կարող գնալ չարդախլու, ասենք իմ տատիկ պապիկները, ազգականները ստեղ ննջում են, նախնիները, դե չեմ կարող գնալ չարդախլու գերեզմանոց, ես հոգով իրենց փոխանցում եմ իմ այս լուրը, հոգով, մտքով ես դա փոխանցում եմ, որ իրենք էլ տոնախմբակից դառնան, անտեսված չլինեն։ Սրբազան հայր եւ հրաշափար հարության տոնին արդեն հաջորդում է հինանց շրջանը, որ տերունական օրերի շարան է, շարք է, ցնծության զվարթության շրջան է եւ մի շատ գեղեցիկ արողություն է նաեւ սպասվում տնօրինակի արողությունը, որը մեր մեջ այնքան էլ ընդունված չի։ Չենք ասում չկա, բայց այնքան էլ տարածված չի։ Ինչքանով է անհրաժեշտ տնօրինակի արողությունը, մի փոքր բացատրենք նաեւ սրան անհրաժեշտությունը, որպեսի մեր հավատացյալները ավանդություն դարձնեն տարվա մեջ գոնե երկու անգամ եւ հայտնության տոնից հետո եւ հարության տոնից հետո տնօրինակի արողությանը նաեւ դիմեն քահանաներին այդ խնդրանքով։ Եկեղեցու կարգ ու կանոնի մեջ պարտադիր է, որ ամեն մի հայ քրիստոնյա տարի երկու անգամ իր օջախը օրհնել տա՝ Սուրբ Ծնունդից հետո եւ Սուրբ Հարության տոնից հետո, փոքր եւ մեծ զատիկներից հետո։ Ինչու ենք տուն օրհնում։ Քահանա որ գալիս է, շարական է երգում եւ շարականով էլ այդ ավիտիսը բերում է։ Բայց միչեւ առողջությունը սկսել ինքը տուն մտնելուն պես այդ օջախի անդամներին ասում է՝ «Ձեզ է մեզ մեծ ավիտիս, Քրիստոս հարյավի մերելոց»։ Հետո շարականի մեջ դա ասվում է ծննդյան ավիտիսը կամ հարության ավիտիսը։ Հատուկ ձեզով օրհնում է տան 4 անկյունները։ Եվ որ ինքը օրհնում է վերելով այդ ավիտիսը, ինքը սկսում է սրբագործել տունը։ Այդ տունը օրտնվում է, սկսում է պաշտպանված լինել, լցվում է Սուրբ Հոգու շնորհքներով, այսինքն մաքրամաքրում է, մաքրագործում է տունը, եթե նավս կա, աճ կա, ուխտու գիր արած լինի, ինքը սկսում է դա մաքրել, զորացնել, արդեն գիտությունն է ապացուցել մի տարօրինակ հետաքրքիր բան, եթե մարդ ջուր օրտնել է տալիս, ջրի կարույցը փոխվում է, ջուրը սկսում է ստանալ մի յուրահատուկ հաճախականություն, այն հաճախականություն, որ ճիշտ նույն է, որ երիտասարդ մարդիկ ունեն, իրենց մարմնի օրգանները, առողջ մարմինները ունեն հաճախականություն, եթե ասենք 7XY, երբ որ ջուրը օրտում է, սկի դառնում է 7XY հաճախականություն, ամեն ինչ առողջ, ամեն ինչ ներդաշնակ է, օգտակար է եւ փրկական է։ Եթե չենք ուզում մեր տունը պաշտպանված լինի, ինքնուրույն թողեք խեշտ տունը, թե ինքը ինչպես կպաշտպանվի, չգիտենք։ Փոքրիկ օրինակ բերեմ, վերցնում եք երկաթը, մագնիսը բերեցիք, ինչսում է մագնիսավորվել, ինչ դեր կարող ուրիշ երկաթներ ձգել։ Եթե մենք օրտում ենք որևէ իր, տանաղը, ջուրը, հացը, կարակը, ծորենը, մեր այգին, գիտեք դրանք օրտումը պաշտպանում են, ստանում են աստվածային զորություն։ Դու եթե չենք ուզում, այլ բան է, բայց պիտի անենք, որպես նորմալ քրիստոնյա մենք պիտի օգտվենք այդ առիթից, որ մենք ավելի զորացնենք, ավելի պաշտպանված լինենք։ Մարդկա, որ ամեն օր իր ուտելիքը օրտնում է, իր ըմպելիքը օրտնում է, նույնիսկ եթե թույն է լսում բազմաթիվ դեպքեր կա, որ մարդը փրկվում է թույնից եւ հիվանդություններն են տկարանում, եթե օրտնված կարակը մի քիչ ճաշակում ենք, օրտնված աղը, օրտնված ջուրն ենք խմում, այդ աստվածային զորությունը գալիս է մեր մեջ, սկսում է մեզ օգնել, հավելյալ զորություն ենք ստանում, օգտվենք դրանից։ Ափսոս կլինի, որ մենք այսքան հնարավորություն ունենք եւ մենք չենք օգտվում, մենք պատերազմող երկիր ենք։ Պատկերացրեք, ես խրամատում եմ, ես ունեմ գնդացիր, բայց ես վերցնում եմ ատրճանակ եմ կրակում։ Եղբոր, եթե գնդացիր կա, կողքդ գնդացիրը պետք է կրակես, որ ավելի պաշտպանված լինես։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Օրդնյալ է հարությունն Քրիստոսին, ձեզ է մեզ մեծ ավիտիս, Քրիստոս հարյավ ի մերելոց։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 26-ի թողարկումը։ Քրիստոսի հարության խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհտեր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։